терпеливішого народу від шведів, осмілився зауважити Піпер, нема і в політиці, і на війні. Чого доказом їх король, засміявся Карло. У трудах воєнних, так, притакнув канцлер. Всі ми дивуємося витривалості і терпеливості вашої королівської милості. Мерсі, перебив йому Карло, котрого соромила й онесмілювала навіть найщиріша похвала. Мерсі, але чого ж ви тоді хочете від мене, панове? Ми тільки добра хочемо Швеції і її володареві. А я Швеції і вам, відрубав король, а по хвилині несміливо спитав. Але невже ж ми тут прийшли, щоб обмінюватися гарними словами? І дивився на свої чоботи, заболочені аж до колін. Ніхто не відповідав, тільки дощ цюрком лився зі стріхи і шумів вулицею, як водопад. Всі мимохідь насторожили уші, дехто зітхав. Дощ. Звичайний дощ. Вода, заспокоював їх король. Не бачили, панове, дощу? Ренцельд не втерпів. Це не дощ, а потопа, промовив рішучо. Боюсь, чи не повториться історія з аркою Ноя. Ляпалії, ексцеленція, ляпалії. Ще коли б Люксембург дощу боявся, то не кажу, бо він малий. Але ми... Ренчельдові кутики уст задрижали. Він на силу здержиться, щоб не свиснути згірдливо. Ваша королівська милість хай дозволять собі сказати, що всі ми почуваємо себе малими супроти тутешніх просторів. Я? Ні, перебив король. Ми вашої королівської милості не втягаємо в рахунок, заявив кланяючись Піпер. Але дійсно, розміри тутешнього краю переходять чисельність і силу нашої армії. Боюся, щоб степ не проковтнув нас. Наша армія тепер така мала, тому кожний її член мусить бути великим, відповів король і поклонився направо і наліво. Кожний, мої панове, кожний. Не гадаємо, ваша королівська милосте, присвоювати собі правду такого високого титулу, тільки дуже нечисленні здобувають його. Ми люди звичайні, а що найбільше середньої міри. Але ж і найбільшому недобре починати війну з Богом і природою. Є межі, котрих нікому переступати не годиться. Де вони? – спитав нетерпеливо король. Перед одною з них опинилися ми, власне, – продовжив спокійно Піпер. Цьогорічна зима була так багата в сніги, як багатою буде весна у води. Того ми ані заперечити, ані змінити не в силі. І як великі були наші втрати від морозу, так ще куди більші можуть бути від води. Тутешній край пологий, його перетинає чимало рік і потоків. Замало вони глибокі, щоб прийняти до себе і віднести в море ту величезну кількість води, яку дасть цьогорічний стоплений сніг. Тутешні люди говорять, що ані таких сильних морозів, ані таких великих снігів ніхто з них не пам'ятає. Тож, коли зі своїх берегів виступлять ті ріки і потоки, то весь край переміниться в море, в одно велике море, в якому потонуть шляхи й мости, із якого виходу не буде. Ще кіннотчики, може, якось хоч із великими втратами переберуться, але що станеться тоді з нашою артилерією і з обозом? Вони пропадуть. А без артилерії навіть армія, зложена з самих героїв, війни провадити не може. Тому-то ми не лиш просимо, але й благаємо вашу милість занехати дальший похід і спасати себе та армію, без котрої наша дорога вітчизна останеться сиротою, зданою на ласку і неласку ворогів. «Благаємо вашу королівську милість», – загуменіло кругом, і Карлові люди обступили свого короля, залізну голову. Цей зніяковів, кланявся безрадно, уста його дрижали, але довго не міг зважитися на слово, аж промовив: «Я перед ворогом ніколи не втікав». «Ми також ні», – озвався Гілінкрок, «але ж тут ворогом природа, іншого поки що не бачимо, не ворог, а більша сила зневолює нас до відвороту». «Неможливо?» «Це каже Гілінкрок?» – здивувався король. «Так, це кажу я, що мало коли говорю». Цей мент заскрипіли двері і увійшов гетьман. Король звітався з ним і зробив місце поруч себе. «Панове, – почав, – хочуть відступати, а властиво завертати з дороги. Якої гадки ваша світлість?» Гетьман глянув по зібранню, яке затаїло в собі дух і благало його очима, що притакнув. «Є сили вищі від найсильніших людей», – почав півголосом гетьман. «І з ними змагатися годі». «Значиться?» «Треба нам вертати за Ворсклу і дожидати весни. При теперішній відлизі ніяка воєнна акція не є можлива. наглої зміни погоди ніхто передбачити не міг і ніхто за відворот не відповідає. Це прямо один із тих несподіваних припадків, котрим краще зійти з дороги, ніж противитися. Головою муру не переб'єш. Всі відіхнули вільніше. Ніби змора, що давила їх, щезла кудись. Тільки король сидів прибитий. Зробився ще менший і ще марніший. Підпухлі очі пронялись великим смутком. Тонкі пальці дрижали. Видно, боровся з собою. Почувався самотнім серед своїх людей. Навіть Гілленкрок і Мазепа були другої гадки, ніж він. А Левенґафт завзято мовчав. Мовчав і Гермелін. Але король навіть у них не бачив нині своїх однодумців. Скорше милосердя читав в їхніх очах. Поправляв рукою комір, котрий його чомусь тут давив, ніби віддих справ. Розщебнув горішній гудзик. Рани з відморозі пекли. «Чому Елеонора не пише?» – прийшло йому нараз до голови. «Може, хвора? Післати б чоловіка туди?» За вікном шумів дощ, як водопад. Хотілося почути когось близького, рідного, свого. Важко так довго бути одиноким. Може, той свій зрозумів би його скруту. Світ і люди проти його. Налягають, щоб спроневірився собі, щоб замість вперед ішов назад. Чому Елеонора не пише? Скляними зіницями дивився на окруження і, мабуть, перший раз зрозумів, який він їм чужий. Немов крізь сон почав. Дощ, вода, Талес з Мілету, пан Тарей. Лепалії, мої панове, лепалії. Під ногами все-таки земля. Гінстерсфельд перетягне гармати. Він підносить коня. Коли я маю своїх трабантів, то зайду де схочу. Чоловік сильніший від дощу і від гармат. Це вже не балакав вождь і король, але герой з якоїсь скандинавської саги, котрий за 39-ю горою і в 30-тім царстві-государстві шукає незвичайних пригод, не жахаючись ні води, ні ніякої ворожої сили. Серед головної квартири сидів тепер не Карло XII, лише легенда про нього, легенда, що має іноді силу більшу від дійсності. У таборі дійсно крутився десь Гінстерсфельд, котрий на плечах притаскав на москалях добуту гармату, а козаки розказували про київського хлопчика Михайлика, котрий підсадився під золоті ворота і поніс їх геть. Пригадувалися палядини Карла Великого і гетери Олександра, і крізь шум дощової води лунав звук золотого рога. Дійсність зникала з очей, мерехтіла заграва слави, невідомий голос питався Карлових лицарів: «Невже ж ви дійсно злякалися дощу і зневірилися в геній свого вожда?» Левенґафт тер рукою очі. Реншельдові кутики уст до болю дрижали. Інші похнюпили лоби. Піпер глянув на них і зрозумів, що це один з тих моментів, коли король невідомим для нього способом побіджує супротивні гадки своїх генералів. Забувають про себе і йдуть сліпо за ним. Тому перебив мовчанку і почав. «Ваша королівська милість, дозволять собі сказати, що тут не про нас діло. Ми за своїм вождем і паном підемо крізь огонь і воду на неминучу смерть. Не дамо осоромити себе трабантам. Але невже ж ми маємо право забувати про тих, що осталися нині за нами? Якщо повінь розділить їх від нас, москалі кинуться на них і винищать без пощади. Тому-то, як перша радив я відступати за Дніпро, так тепер прошу і благаю вашу королівську величність, спасаймося і вертаймо за Ворсклу». Король наче зі сну збудився. «За Ворсклу?» – спитав, ніби ніколи і не чув того імені. «Так, через Коломак, Мерлу, за Ворсклу, поки ще леди не сплили до останка, поки вода не забрала останнього моста, поки ще де-небудь видно хоч сматок суші, котрою можна пройти». Король все ще хитався, ніяк не міг рішитися сказати так або ні. «Чого ж ті води ревуть і ревуть? Невже ж це справді потоп? А коли би так захопити ті кораблі, що їх цар у Воронежі будує, і на них поплисти в Чорне море? Чи хоч один у тому зборі про те саме гадає?» Глянув. Ні. Рішення лишаю панам, сказав і вийшов, схилений, іначе переломаний у колінах.